الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نحل کی 125 نمبر آیت کی تفسیر چل رہی تھی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے، دعوت دیجیے. اس پر میں آپ کو یہ واقعہ عرض کر رہا تھا کہ اکابرین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، صحابہ کرام تشریف فرما تھے. اس نوجوان نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. اب یہ سوال ایک اتنے عظیم ہستی سے، ایک اتنے قبیح گناہ کی اجازت طلب کرنا کتنا بڑا یہ جرم تھا اور کتنا قبیح فعل تھا، صحابہ کرام تو لرز گئے اور بعض نے چاہا کہ اس نوجوان کو کچھ سزا دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے عین مطابق عمل فرماتے ہوئے انہیں منع کیا اور اس نوجوان کو اپنے سامنے بٹھایا اور بڑے ہی شفقت بھرے انداز سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر یہی عمل کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے تو کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ اس نے تھوڑی دیر غور کیا اور پھر کہا کہ نہیں، میں تو اس کو ناپسند رکھوں گا. فرمایا تم جس کے ساتھ زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی. پھر اسی طرح پوچھا کہ اگر بتاؤ کہ تمہاری والدہ کے ساتھ ایسا کرے تو؟ کہا کہ میں اس کو ناپسند رکھوں گا. فرمایا جس کے ساتھ تم کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی. اسی طرح آپ مختلف رشتے گنواتے رہے اور وہ ہر مرتبہ اپنی اس رشتے والی عورت کے ساتھ کسی کے زنا کو ناپسند قرار دیتا رہا. جب کافی دیر اس طرح پوچھتے رہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ اپنا دست اقدس رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم اس سے زنا کی محبت کو دور فرما دے. تو وہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا تو زنا سے زیادہ مجھے کوئی شے محبوب نہیں تھی، اور جب میں آپ کی بارگاہ سے واپس گیا تو زنا سے زیادہ قابل نفرت شے میرے نزدیک کوئی نہیں تھی. تو یہ دیکھیں کتنی حکمت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اگر آپ اس نوجوان کو مارتے پیٹتے یا اس کے اس غلط مطالبے پر اس سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے پوری مجلس کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیتے تو یقینی سی بات ہے کہ زنا سے نفرت پیدا نہ ہوتی، بلکہ ضد میں آ کر ہو سکتا ہے مزید وہ جا کر گناہ کرتا، اور پھر چونکہ یہاں اس کو ذلت کا سامنا ہو چکا تو پھر وہ دوبارہ آتا بھی نہیں کہ توبہ ہی کر لے چلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر، وہ ایسا بھی نہ کرتا اور ہلاک و برباد ہو جاتا. تو اس طرح حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے یہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک اعرابی دیہاتی صحابی مسجد کے کونے میں پیشاب کر رہے تھے. اب صحابہ کرام اچانک گھبرائے اور ان کو روکنے کے لیے تیزی کے ساتھ آگے بڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ان کو پیشاب کرنے دو. انہیں پیشاب کرنے دیا گیا. جب فارغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کا ڈول منگایا اور فرمایا اس کو پانی پر بہا دو، پیشاب پہ بہا دو. پیشاب بہا دیا گیا. پھر آپ نے ان کو بلا کے بڑی نرمی اور پیار و محبت سے سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور نماز کے لیے ہیں، پیشاب کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے. تو اس نے کہا جی بہت اچھا، آئندہ میں احتیاط کروں گا. وہ چلا گیا. تو اس پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح بیان کرتے ہوئے مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فوراً روک دیتے تو ہو سکتا تھا وہ ایک دیہاتی صحابی تھے، اگر صحابہ ان کو روکتے تو وہ دین سے متنفر ہو جاتے، کوئی کلمہ کفر اچانک زبان سے نکال دیتے، دین سے باغی ہو جاتے، یا مطلب اگر وہ ان کو روکا جاتا تو وہ پیشاب کر رہے تھے ایک دم اچانک پیشاب روکتے بیماری ہو جاتی، یا پیشاب روکتے تو کپڑوں کے اوپر پیشاب گر جاتا. ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیشاب کرنے دیا اور اس کے بعد پھر احسن طریقے سے سمجھا دیا تو نہ کوئی بغاوت پیدا ہوئی نہ کوئی بگاڑ پیدا ہوا، اور آئندہ کے لیے یقیناً وہ صحابی اس سے محفوظ رہیں گے. تو یہ حکمت تبلیغ کا ایک طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا. اگر آپ یہ طریقہ اختیار نہ فرماتے اور شدت اور سختی اور خلاف حکمت امور سے کام لیتے تو یقیناً پھر وہ نتیجہ نہیں نکلتے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا ظہور کس انداز سے ہوا یہ آپ سب بھی جانتے ہیں. تاریخی واقعہ ہے کہ جب آپ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے تو بڑے بڑے کفاران قریش جو آپ کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے اور انہوں نے آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. جب نبی کریم نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ خوف سے کانپ رہے ہیں, رنگ فق ہیں اور انہیں اپنی ہلاکت کا خوف ہے, تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے آج کس عمل کی, کس رویے کی توقع کرتے ہو؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کریم ہیں, کریم باپ کے بیٹے ہیں, شریف ہیں, شریف باپ کے بیٹے ہیں. گویا کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کریم جب غالب آتا ہے تو اظہار کرم کرتا ہے, تو آپ بھی کرم فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقولہ منقول ہے, آپ نے فرمایا لا تصریب علیکم الیوم, آج کے دن تم میں سے کسی پر کوئی پکڑ نہیں ہے, اور آپ نے فرمایا تم سب آزاد ہو, تم سب کو میں چھوڑتا ہوں. تو اتنی عظیم آپ نے یہ ایک عمل کے ذریعے مثال قائم فرمائی کہ ایک حاکم غالب آ کر اپنے پرانے دشمنوں کو چھوڑ دے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس حکمت کا فائدہ یہ ہوا کہ اس وقت جو ہزار ہا وہاں پہ کفار موجود تھے, تو ان میں سے بے شمار اس منظر کو دیکھنے کے بعد, آپ کی اس حکمت کو دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے اور وہ الحمدللہ اسلام کے جانثار بن گئے اور صحابیت کا درجہ انہوں نے حاصل کیا. تو اس طرح حکمت کے ساتھ تبلیغ دین کرنے کی بنا پر ہی کام ہوتا ہے. یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ یہ حکمت بھی آپ ملاحظہ فرمائے کہ کبھی آپ عذاب کا تذکرہ فرماتے ہیں اور کبھی آپ انعام کا تذکرہ کیا کرتے تھے, تاکہ کبھی عذاب کے ذریعے خوف پیدا ہو عذاب سن کر اور لوگ دین کی طرف مائل ہوں, اور کبھی آپ بڑے بڑے انعامات کا تذکرہ فرماتے تھے. یہ حکمتیں تھیں جن کے ذریعے دین کو بہت تیزی کے ساتھ تقویت ملی اور ترقی ملی. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کسی جنگ پر بھیجا کرتے تھے تو آپ فرماتے کہ جب تم وہاں پر جاؤ تو سب سے پہلے ان کو دین کی دعوت دینا, بلکہ آپ کا یہ فرمان تھا کہ جب تم کسی بستی سے گزرو تو غور کرو, اگر اذان کی آواز آ رہی ہو تو اس پہ حملہ مت کرنا, کیونکہ یقیناً وہاں پہ کوئی نہ کوئی مسلمان موجود ہے اور اس کی تبلیغ سے کام ہوگا, اور اگر ایسا نہ ہو اور تم اس کو محاصرہ کر لو تو سب سے پہلے ان پر اسلام کو پیش کرنا, اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کے خون کو بخش دینا, اگر اسلام قبول نہ کریں تو ان کو پھر یہ پیشکش کرنا کہ تم ہماری ماتحتی میں آ جاؤ, ہم تمہارے خون کی, تمہارے مال کی حفاظت کریں گے, تمہیں ہر طرح کی مذہبی آزادی ہوگی, لیکن ہماری حکومت میں رہ کر تمہیں ٹیکس دینا ہوگا جس کو جزیہ کہتے ہیں, پیسہ دینا ہوگا, ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اگر وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں ٹھیک, اگر اس پہ بھی راضی نہ ہو تو پھر تم ان کے ساتھ جہاد کرنا. اور اس میں بھی فرمایا کہ ان کے عورتوں, ان کے بچوں اور بوڑھوں, اپاہجوں, بیماروں کو, ضعیفوں کو چھوڑ دینا, انہیں بالکل ہاتھ نہ لگانا. تو یہ اتنی حکمت کے ساتھ آپ نے ایک مطلب تعلیم بیان فرمائی کہ صحابہ کرام جب یہ عمل کرتے تھے تو سینکڑوں لوگ تبلیغ دین سے ہی, ان کی باتوں سے ہی ایمان لے آتے تھے, اطاعت کی طرف مائل ہوتے تھے, اور پھر اچھے رویے کی وجہ سے وہ ایک نہ ایک دن اسلام کو قبول کر لیا کرتے تھے. ورنہ عموماً حکما کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں تو شدید غضب میں وہاں کی عورتوں اور بچوں تک کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. مذہب اسلام اس کی سختی سے ممانعت کرتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ, آپ کی تعلیمات, آپ کا فرمان اس پر گواہ ہے, شاہد ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت کے ساتھ تبلیغ کا حکم فرمایا تو ہمیں بھی اسی کی پیروی کرنی چاہیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک ضرور تمہارے لیے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین عملی نمونہ ہے. ہمیں بھی چاہیے حکمت کے ساتھ تبلیغ کریں. شوہر اگر زوجہ کو سمجھانا چاہتی ہے, شوہر زوجہ کو, بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, انہیں سمجھانا چاہتے ہیں, دوست دوست کو, یا چھوٹا بڑے کو, بڑا چھوٹے کو, اسی طرح معاشرے میں تبلیغ دین کرنا چاہتے ہیں تو حکمت کے ساتھ کرنی ہوگی, اچھی پکی تدبیر کے ساتھ, اچھی نصیحت کے ساتھ کرنی ہوگی. اگر ہم خلاف حکمت طریقے سے تبلیغ دین کرنے کی کوشش کریں گے تو معاملہ بننے کے بجائے بگڑے گا, ہمارے دوست کم بنیں گے, مخالف زیادہ بنیں گے, ہماری محبت کم قلوب میں پیدا ہوگی, نفرت اور کراہت زیادہ پیدا ہوگی. اس لیے جھڑک کر شدت کے ساتھ سختی کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں سمجھانا چاہیے. بعض اوقات یہ غلط طریقہ دیکھا ہے کہ اگر گھر میں کوئی بچہ وغیرہ غلطی کر دیتا ہے تو سب کے سامنے اس کو سمجھانا, ڈانٹنا, ڈپٹنا, ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات تو مہمانوں کے سامنے اس کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں, اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنا سمجھایا, اس کو ہماری بات ماننی چاہیے تھی. کیسے مانے گا؟ آپ نے اس کو سب کے سامنے ذلیل کر دیا, سب کے سامنے اس کو شرمندہ کر دیا. آپ کی بات بہت اچھی ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ نے خلاف حکمت طریقے سے اس بات کو اس بچے تک پہنچایا, وہ ہو سکتا ہے قبول نہ کرے. اسی طرح اگر چھوٹا بڑے کو سمجھائے تو حکمت اور پیار و محبت سے عرض کر سکتا ہے. اگر وہ شدت کرے گا، سختی کرے گا، والدہ کو سمجھاتے ہوئے، والد کو سمجھاتے ہوئے، بڑے بھائی بہن کو سمجھاتے ہوئے، تو یقینی سی بات ہے کہ ان کے دل میں ضد پیدا ہو جائے گی، کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اس لیے تبلیغ دین کس طرح کرنی چاہیے، یہ بھی ایک بہت ہی بہترین ایک تعلیم ہے، اور اس کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ ہر شخص کو چاہیے جو تبلیغ دین کرنا چاہتا ہے وہ پہلے ان طریقوں کو سیکھے، ان قواعد و ضوابط کو سیکھے، اور پھر ان کی روشنی میں پہلے اپنی اصلاح کرے، اپنے اعمال کو درست کرے، پھر ان اعمال پر استقامت حاصل کرے، تاکہ ان اعمال اور افعال کو اس طرح وہ اپنا لے کہ وہ اس کی عادت بن جائے۔ کہ جب تک آپ کسی چیز کو، اچھی چیز کو یا اچھے عمل کو اپنی عادت میں شامل نہیں کریں گے، تکلف پیدا ہوگا، آپ کو تکلیف ہوگی اس کو اختیار کرنے میں، لیکن جب وہ آپ کی عادت بن جائے گا تو پھر یہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں کوئی مشقت محسوس نہیں ہوتی۔ جیسے ایک شخص ہے وہ نماز کا عادی نہیں ہے، یہ جب تکلفاً نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو راضی کرتا ہے تو بڑی اذیت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ صرف دو رکعت نماز پڑھنا اتنا بھاری بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کو نماز پڑھنے کی عادت بن جائے تو پھر اس کے لیے بڑا آسان ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ وہ عشاء کی 17 رکعت بھی ادا کرتا ہے تو پتہ نہیں چلتا، اتنی جلدی ادا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ تبلیغ دین کا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا، صحابہ کرام کا، اولیاء کرام کا کام ہے، تو اس کو اتنی ہی حکمت، اتنی ہی توجہ چاہیے جتنا انبیاء علیہ السلام نے توجہ کے ساتھ اس کو کیا۔ تو ان کی مثل تو شاید ہم نہ کر سکے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ہمیں ضرور حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس کے قواعد و ضوابط بھی جاننے چاہیے۔ جیسے کہ علماء نے لکھا کہ جو تبلیغ دین کرنا چاہے سب سے پہلے تو اس کو علم سیکھنا ضروری ہے۔ آپ جس چیز کے بارے میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جس چیز کی تلقین کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس کو خود تو علم سیکھیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو مثلا کچھ سمجھانا چاہ رہے ہوں، علم آپ کے پاس ہے نہیں تو غلطی بات سمجھا دیں۔ تو اس لیے تبلیغ دین کرتے ہوئے علم، سب سے پہلے علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر عمل کی باری آتی ہے کہ اگر آپ عمل اختیار کیے بغیر کسی کو سمجھائیں گے تو یہ ایک طرح سے گویا کہ آپ نے خلاف حکمت کام کیا ہے، سامنے والا ہو سکتا ہے آپ کی نصیحت کو قبول نہ کرے۔ باپ خود نشہ کر رہا اور بیٹے سے کہہ کہ دیکھو بیٹا نشہ نہ کرنا بہت بری چیز ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ بیٹا اس کا اثر کیسے قبول کرے گا، جبکہ باپ اپنے عمل کے ذریعے خود اپنے قول کی ایک طرح سے تکذیب کر رہا ہے۔ تو علم ہو، پھر عمل ہو، پھر اخلاص بھی ہونا چاہیے، پھر نرمی، شفقت، پیار، محبت، ان کے ساتھ تبلیغ کرے گا، اور پھر صبر و تحمل کا مادہ اپنے اندر بہت زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ تبلیغ کے جواب میں لوگوں کی طرف سے بعض اوقات نامناسب رویہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس وقت اگر انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں نہ کرے تو معاملہ سنورنے کے بجائے بگڑ جاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اس موقع پر بھی ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تمہیں دین کے معاملے میں کوئی تکلیف پہنچے تو تم میری تکلیفوں کو یاد کر لیا کرو، اس لیے کہ میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ آپ کو بہت اذیتیں دی گئیں، لیکن آپ نے کس طرح صبر و تحمل فرمایا یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ لہذا ایک تبلیغ دین کرنے والے کو سب سے پہلے ان اصول و ضوابط کو سیکھنا، سیکھنے کے بعد انہیں اپنی عادت بنا لینا یہ ضروری ہوتا ہے، اور اس کے پھر ساتھ ساتھ تبلیغ دین بھی کرے حکمت کے ساتھ، تو پھر نور علی نور ہوگا۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ احسن، اور آپ ان مخالفین کے ساتھ ایسے انداز سے بحث کریں جو سب سے بہتر ہو، اس سے معلوم ہوا کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے آپس میں مجادلہ و مناظرہ کرنا جائز ہے۔ تو مناظرے کا ثبوت اس سے ملتا ہے، یعنی اپنے دلائل کے ذریعے اپنی بات کو فوقیت دینا، سامنے والا بھی اپنی بات کو فوقیت دے۔ اگر یہ مطلب جھگڑے کی شکل اختیار نہ کرے، جدال جس کو ہم کہتے ہیں، مجادلہ تو جھگڑے کے اس میں آ جاتا ہے، مناظرہ اس کو کہیے، تو اس طرح مناظرہ کرنا چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ شرعاً جائز ہے۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم کسی کو بات سمجھائیں اور سامنے والا ہماری بات کو تسلیم نہیں کر رہا تو پھر ایک دم آپ سے اکھڑ نہ جائیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، نازیبہ کلمات زبان پہ آنے لگ جاتے ہیں، اور اس طرح سامنے والا پھر کیسے تسلیم کرے گا، کیسے ہماری بات مانے گا، وہ متنفر ہو جاتا ہے۔ بلکہ اطراف میں جو لوگ اگر سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی تنفر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ میڈیا پہ کوئی پروگرام آیا جس میں آپس میں بحث چھڑ گئی بہت زیادہ، دینی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، سیاسی حوالے سے نہیں، کہ اس میں بحث چھڑ گئی تو دیکھنے والے جو ہے ایک عجیب سا تاثر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ایسے لڑ رہے ہیں آپس کے اندر جیسے ابھی اٹھ کے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں گے۔ یہ خلاف حکمت طریقے سے ایک دوسرے کو بات سمجھانا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ احسن طریقے سے آپ سمجھائیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات کرتے ہیں، آپ سے مراد عام میں بات عرض کر رہا ہوں، تو کسی کے اکابر کو نام لے لے کے برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، پھر سامنے والا بھی کہتا ہے، یہ ایک غیر مناسب طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی سے محبت رکھتے ہیں، اپنے اکابرین میں کسی سے محبت رکھتے ہیں، تو آپ انہیں برا نہ کہلوائیں، کیونکہ اگر آپ کسی کو برا کہیں گے تو وہ یقیناً سامنے والا آپ کے اکابرین کو برا کہے گا۔ تو آپ اپنے موقف کو اچھے دلائل سے ثابت کریں، اگر کسی کا موقف غلط ہے تو بڑے پیارے اور نفیس انداز سے اس کے موقف کو غلط قرار دیں، لیکن یہ خلاف حکمت طریقے ہوتے ہیں کہ آپ سامنے والے کے کسی بھی بڑے کو یا کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر کے اور اپنے لیے ان کو برا کہنے کی گویا کہ اجازت دے دیتے ہیں۔ اس لیے سیاستہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بڑے حیران ہوئے، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ تو وہ دور بڑا پاکیزہ تھا، آج کل تو دے رہے ہیں گالی، صراحتن گالی دے رہے ہیں، لیکن وہ دور بڑا اچھا تھا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، کون اپنے والدین کو گالی دے گا؟ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کو کون گالی دے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کے والدین کو گالی دو گے تو وہ تمہارے والدین کو گالی دے گا۔ تو یہ گویا کہ اپنے والدین کو گالی دینا ہے۔ تو یہ مطلب یہ کہ بعض اوقات بحث کرنے کے اندر آدمی غلطی سے اس طرح کے بھی مطلب خلاف حکمت کاموں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ تو مناظرہ کرتے ہوئے، بحث کرتے ہوئے آپے سے باہر ہو جانا، غصہ کرنا، نازیبہ کلمات کا استعمال، ایک دوسرے پہ بیجا الزامات لگانا، یہ پھر احسن کے درجے سے ہٹ جاتے ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی احسن طریقے سے مناظرہ کیا۔ یہود سے آپ کے مناظرے ہوئے ہیں، مشرکین سے ہوئے ہیں، اور آپ بڑی حکمت کے ساتھ بہت نفیس انداز سے بات سمجھایا کرتے تھے اور سامنے والا قائل ہو کر ہی اٹھتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ زبان سے اقرار نہیں کرتا تھا لیکن قلبی لحاظ سے مطمئن ہو کے اٹھا کرتا تھا۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے ان کو جو اس کے راستے سے بہک گئے، بھٹک گئے، سب اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہیں۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ اس سے اللہ کے علم کی وسعت معلوم ہوئی کہ سب چیزیں اس کے پیش نظر ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم سزا دو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو ایسی ہی سزا دو جیسی تکلیف تمہیں پہنچائی گئی تھی۔ یہ مسئلہ یہ ہوا کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، یعنی اس کو کاٹ پیٹ دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا اور آپ نے قسم کھا لی اس بات پر کہ میں 70 کفار کے ساتھ ایسے معاملہ کروں گا، ایک کے بدلے میں 70 کے ساتھ ایسا ہوگا۔ پھر اس پر جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سزا دو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی تھی، ولا ان صبرتم، اور اگر تم صبر کرو، لہو خیر للصابرین، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ تبدیل فرما لیا تھا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا تھا۔ اس پر ہم کلام جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔